Ia uitați-vă la mine, lume, dragă lume. La costum cu floricele, lume, dragă lume. Maramă cu găurele, lume, draga mea. La ochișori și guriță, lume, dragă lume. La cămașe cu altiță, lume, draga mea. Din tine, lume, dragă lume. Știu că nu vă pare bine, lume, dragă lume. Vă las voi cântecul, lume, dragă lume. Inima și sufletul, lume, draga mea. Vă las cântecile mele, lume, dragă lume. Să vă petreceți cu ele, lume, draga mea. De jos pe pământ, lume, dragă lume. O plouă șopa de vântul, lume, dragă lume. S-amestecă cu pământul, lume, dragă mea. O suflă vântul pe toată, dragă lume. Parcă n-a fost niciodată, lume, dragă mea.